Першае падарожжа на месяц. На шчасце я ўспомніў, што ў Турцыі ёсць такая агародная расліна, якая расце вельмі хутка і часам дасягае да самага неба. Гэта фасоля. Ні хвіліны не марудзячы, я пасадзіў у зямлю адну з такіх фасолін, і яна адразу ж пачала расці. Яна расла ўсё вышэй і вышэй, і хутка дацягнулася да месяца. «Ура!» – ўсклікнуў я і палез па сцябле ўгору. Праз гадзіну я апынуўся на месяцы. Нялёгка мне было знайсці на месяцы сярэбраную сваю сякерку. Месяц сярэбраны, і сякера сярэбраная, серабра на серабры не відаць, але нарэшце я ўсё ж знайшоў сваю сякерку на кучы гнілой саломы. Я з радасцю засунуў яе за пояс і хацеў быў спусціцца ўніз на зямлю. Ды дзе там? Сонца высушыла маю фасолевую сцябліну, і яна рассыпалася на дробныя кавалачкі. Убачыўшы гэта, я ледзь не заплакаў у роспачы. Што рабіць? Што рабіць? Няўжо мне ніколі не вярнуцца на зямлю? Няўжо я так і застануся на ўсё жыццё на гэтым абрыдлым месяцы? О не, ні завошта. Я падбег да саломы і пачаў віць з яе вяроўку. Вяроўка выйшла нядоўгая, але толькі тае бяды. Я пачаў спускацца па ёй. Адной рукой я ссоўваўся ўніз па вяроўцы, а другой трымаў сякерку. Але хутка вяроўка скончылася, і я павіс у паветры паміж небам і зямлёй. Гэта было жахліва, але я не разгубіўся. Нядоўга думаючы, я схапіў сякеру і, моцна ўхапіўшыся за ніжні канец вяроўкі, адсек яе верхні канец і прывязаў яго да ніжняга. Гэта дало мне магчымасць спусціцца ніжэй да зямлі. Але ўсё ж да зямлі было далёка. Шмат разоў даводзілася мне адсякаць верхнюю палову вяроўкі і прывязваць яе да ніжняй. Нарэшце я спусціўся так нізка, што мог разгледзець гарадскія дамы і палацы. Да зямлі заставалася ўсяго 34 мілі. І раптам, о жах, вяроўка парвалася. Я грымнуўся вобземлю так моцна, што прабіў яміну глыбінёй з паўмілі. Ачуняўшы, я доўга не ведаў, як мне выбрацца з гэтай глыбокай яміны. Цэлы дзень я не еў, не піў, а ўсё думаў і думаў. І нарэшце прыдумаў. Выкапаў паз ногцямі прыступкі і па гэтай лесвіцы вылез на паверхню зямлі. О, Мюнхгаузен нідзе не загіне.